roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla e-konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na alior.bank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Kadencja Sejmu nadal trwa, prezydent działa zgodnie z konstytucją, tak o jutrzejszych po wyborczych konsultacjach mówi prezydencki minister. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za poszukiwanym od piątku Grzegorzem Borysem z Gdyni wysłano do sądu. Są ostrzeżenia synoptyków przed gęstymi mgłami. Prezydent Andrzej Duda działa w pełni zgodnie z zasadami polskiej konstytucji, jeśli chodzi o wskazanie kandydata na premiera, tak mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, podkreślił w TVP Info, że prezydent jest związany wieloma przepisami. Musimy mieć też świadomość istnienia przepisu mówiącego o czteroletniej kadencji Sejmu. Do tej pory trwa jeszcze kadencja Sejmu wybranego w 2019 roku. W momencie, w którym ta kadencja wygaśnie, zacznie funkcjonować nowy Sejm i to nowy Sejm podejmie już decyzję dotyczącą wotum zaufania. Pan prezydent musi tutaj działać i działa w pełni w zgodzie z zapisami polskiej konstytucji. W momencie, kiedy pan prezydent podejmie tę decyzję i zakomunikuje ją za pomocą oczywiście także i mediów szeroko pojętej opinii publicznej. Jutro na 12 zostały zaplanowane rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, a na 14 z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za poszukiwanym od piątku Grzegorzem Borysem z Gdyni. 44-letni mężczyzna jest podejrzewany o zabicie 6-letniego syna. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych sprawca nadal może ukrywać się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To tam cały czas trwa policyjna obława, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Działania poszukiwawcze będą prowadzone do skutku. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz policjantów, których widzimy, którzy kontrolują samochody, którzy przeczesują ten las, pracują również policjanci wszystkich pionów. Wykorzystujemy wszystkie możliwe środki i osobowe, i te techniczne do tego, żeby mężczyznę jak najszybciej zatrzymać. Policja apeluje o przekazywanie informacji mogących pomóc w ujęciu mężczyzny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami. Synoptyk Emilia Szewczak powiedziała, że dzisiejszej nocy mgły mogą utrudniać jazdę w 9 województwach. Zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. To w tych regionach prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami zaledwie do 200, lokalnie do 100 metrów. A więc na drogach może się zrobić niebezpiecznie. Prosimy o stosowanie odblasków i o ostrożność podczas podróżowania. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 21 do 9 rano. Polscy dyplomaci na Litwie rozpoczęli akcję odwiedzania miejsc pamięci narodowej związanych z Polską. Przedstawiciele naszej ambasady tradycyjnie już zapalają tam znicze przed uroczystościami z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Na Litwie jest w sumie około 600 miejsc polskiej pamięci narodowej. Dyplomaci w ciągu najbliższych dni odwiedzą blisko 60 z nich. Znajdują się one nie tylko na Wileńszczyźnie, ale też w takich miejscowościach jak Olita, Druskieniki czy Kopciowo w pobliżu granicy z Polską. Poprzez tą akcję oddajemy hołd poległym, pomordowanym i angażujemy lokalną społeczność. Mówi Polskiemu Radiu konsul Irmina Szmalec i dodaje, że tylko część z tych miejsc jest zadbana. Często otrzymujemy sygnały od lokalnych mieszkańców, że w danym miejscu była mogiła. Wtedy prosimy oczywiście o przesłanie danych lokalizacyjnych tego miejsca. Po zbadaniu informacja na ten temat trafia do katalogu miejsc pamięci na stronie internetowej naszapamięć.pl. Portal został kilka lat temu stworzony przez polską ambasadę na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Akcja dyplomatów zakończy się 1 listopada na Wileńskim Cmentarzu na Roście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja jeszcze w uzupełnieniu ostrzeżeń synoptyków z serwisu dodam, że do końca dnia i nocą może się chmurzyć, na północy i wschodzie także padać. Tej nocy od minus jednego lokalnie przy gruncie, na północnym wschodzie około 6, w centrum do 10 na południu. Uważajmy na mgły, o tym już było w ciągu nocy i rano, a jutro w ciągu dnia więcej słońca, po południu na zachodzie i południu może przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni, a jutro w ciągu dnia na termometrach od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 17 na południu. Te ostatnie intensywne opady deszczu poprawiły sytuację związaną z suszą hydrologiczną. Poprawiły się głównie te warunki na wschodzie i na północnym wschodzie. Miniony weekend znów upłynął, by nie powiedzieć spłynął, pod znakiem nawalnych opadów. W wielu miejscach po raz kolejny kanalizacja nie nadążała z odbieraniem olbrzymiej ilości wody. I zadam raz jeszcze to pytanie, które pojawiło się na naszej antenie przed godziną 16. Pytamy ekspertów, czy tak musi być? Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Adres mailowy do dyspozycji, także drogą SMS-ową 71335 i telefonicznie 22 73. Tematów nie brakuje. Kolejny już za chwilę przed nami, dotyczący pracy, i to tej zdalnej. Okazuje się, że no właśnie, nie za dobrze jest z tą pracą zdalną. Szczegóły za chwilę. No i co z tą naszą pracą, także pracą zdalną? 9 minut po godzinie 16 okazuje się, że praca zdalna jest w ogniu krytyki przez prezesów firm i kadrę kierowniczą. Według nich nie ma przyszłości dla pracy poza biurem. Tak wynika z najnowszego raportu KPMG. Tylko 7% prezesów, tylko 7 uważa, że praca w pełni zdalna staje się normą. Zdecydowana większość zapytanych uważa, że model stacjonarny pracy, czyli taki, jaki znamy sprzed pandemii koronawirusa, powróci, i to już w ciągu 3 lat. Pracownicy są, rzecz jasna, innego zdania. Czy spór da się jakoś rozwiązać? To sprawdzała nasza reporterka Monika Suszek. Praca zdalna. Dla jednych dobrodziejstwo z czasów pandemii. Lubię pracę zdalną, ponieważ daje mi wolność, możliwości elastycznego układania pracy, niezależność. Sam mogę układać działania. Mogę też pracować z każdego miejsca na ziemi. A dla kadry zarządzającej utrudnienie w egzekwowaniu obowiązków. Praca zdalna jest w odwrocie w tej chwili. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pracownicy tracą więź z pracodawcą czy z firmą, w której pracowali, plus są mniej kreatywni. Mniejszą kreatywność w pracy potwierdzają również badania naukowe. Tam, gdzie ludzie dyskutują, rodzą się twórcze pomysły, mówi socjolog profesor Janusz Hryniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Zarówno teoria, jak i praktyka niezbicie prowadzi do wniosku takiego, żeby praca była efektywna, to musi być oparta na interakcjach pomiędzy wykonawcami. Jednak brak elastyczności w podejściu do zatrudnienia może mieć ogromny wpływ na rekrutację, szczególnie młodych pracowników, dodaje Monika Banyś z jednej z firm rekrutujących. Firmy, które są w pełni elastyczne, w ostatnich 12 miesiącach zwiększały zatrudnienie o 6%, firmy hybrydowe o 4%, a te, które pracują w pełni z biura, zaledwie o 2,6%. Ta rekrutacja jest szybsza i częstsza właśnie w tych firmach, które oferują pewną elastyczność. I teraz właśnie, zawracając pracowników do biura, powinniśmy zastanowić się, jak zapewnić bardzo podobne warunki. Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska. Jak być takim menadżerem, który wskazuje kierunki, a niekoniecznie drobiazgowo sprawdza, czy każde zadanie zostało zrealizowane i to najlepiej tak zrealizowane, jak chciałby menadżer, bo liczy się rezultat, a droga dojścia już jest po stronie pracownika. U nas tu mieliśmy dwa przypadki, że dwie osoby tam się starały jakąś pracę i pierwsze zastrzeżenie, że to ma być zdalna praca. No to się na takie rzeczy nie zgadzamy. No ja muszę się zgodzić na kogoś, kogo znam. A nie, że osoba przychodzi, nie wiadomo, co ona potrafi, nie ma jak tego zweryfikować, nie ma jak ją wtłoczyć w te trzewia firmy, żeby ona zaczęła to wszystko jakoś ogarniać i czuć się jednym z członków tego zespołu i ona już tu zdalnie, gdzie nie wiadomo co. Praca zdalna budzi zastrzeżenia również wśród gigantów korporacyjnych. Między innymi platforma Zoom, która niegdyś oferowała w pełni zdalne zatrudnienie, obecnie również oczekuje, że ich pracownicy będą pojawiać się w biurach. Ile to rzeczy byśmy teraz nie zrobili bez właśnie tych dobrodziejstw. Może nie pracy zdalnej, ale różnego rodzaju aplikacji, rzeczy, które można wirtualnie załatwić. 7% prezesów uważa, że praca w pełni zdalna stanie się normą. Praca zdalna czy nie, może hybrydowo, czy lubimy swoją pracę, bo chyba to podstawa. Lubię swoją robotę, bo... No właśnie, ciekaw jestem Państwa zdania i opowieści. Lubię swoją pracę, bo 2 2 i 7 3. Nie pytaj już o nic, nie odpowie ci. Nie pytaj, jak minął cały tydzień zły. W szkole, w domu, wciąż to samo, że czasami chce się być. Żyć. Piątku na sobotę.

Jak ładnie można zagrać i zaśpiewać, prawda? Manfred & Sons, raz jeszcze powtórzę. 20 minut po godzinie 16 w przyszłorocznym budżecie jest gigantyczna dziura Morawieckiego, tak powiedziała Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, a Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że w ten sposób politycy opozycji jeszcze przed przejęciem władzy chcą wycofać się ze swoich obietnic wyborczych. Jak będzie wyglądał projekt budżetu na przyszły rok i do kiedy go należy napisać, uchwalić, no jak w piosence. Pieniędzmi zaczęli martwić się politycy, bo jednym z pierwszych zadań nowego rządu będzie uchwalenie budżetu na przyszły rok. Nowy rząd będzie musiał dokonać solidnej analizy wszystkich potrzeb. Poseł Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Wszystkich uwarunkowań, które towarzyszą budżetowi, tak żeby najważniejsze obszary państwa nie miały żadnego cienia obaw co do funkcjonowania w 2024 roku. We wrześniu projekt ustawy budżetowej złożył w Sejmie poprzedniej kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale jak tłumaczy konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, ten projekt przepadł ze względu na zasadę dyskontynuacji. Ze względu na działanie tej zasady, postępowania ustawodawcze niedoprowadzone do końca ulegają zamknięciu. Zatem trzeba pracować nad nowym budżetem, nad nowym projektem. Ale budżet już teraz stwarza problemy. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi obawiają się deficytu, jaki może skrywać projekt PiS. Z kolei minister aktywów państwowych Jacek Sasin w salonie politycznym Trójki zapewniał, że stan finansów jest bardzo dobry. W 2015 roku te wpływy do budżetu były na poziomie około 290 miliardów złotych. W tej chwili przekraczyły 600 miliardów, więc jakby tu udało nam się ten budżet uszczelnić. PiS zarzuca też swoim przeciwnikom, że w ten sposób chcą wycofać się z programów społecznych, takich jak na przykład 800+. To jest takie budowanie dzisiaj wielkiego kłamstwa, żeby zrobić fundament pod wycofanie się z tych programów, które my kontynuujemy i na które mieliśmy zawsze pieniądze. Nikt nie powinien obawiać się o świadczenia socjalne, o 500+, 800+, 13, 14. Wszystkie te kwestie na pewno będą kontynuowane. Natomiast trzeba dokonać przeglądu innych spraw. Uchwalenie nowego budżetu to będzie też dla nowego rządu walka z czasem. Konstytucja przewiduje, że jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, to prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Na jutro prezydent Andrzej Duda zaplanował konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych. To ma pomóc prezydentowi podjąć decyzję o tym, komu powierzyć misję tworzenia rządu, a tym samym zdecydować o tym, kto powinien się martwić o budżet na przyszły rok. No i trzymajmy się tego, co wcześniej mówili politycy. Będziemy rozmawiać. A tematem wszystkiego, co wokół przyszłorocznego budżetu, zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. Kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, kocham, k Klasztę gitary Hymeni Polski już za chwilę Radio Nawigator, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16 w Radio Nawigatorze Trójki. Ponownie Maciej Oswald. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Z drogi krajowej 45 z odcinka Opole-Kluczbork w Kuniowie zderzył się samochód osobowy i motocykl. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej, a droga 45 jest całkowicie zablokowana. Wyłączona z ruchu jest także droga krajowa 72 Łódź-Rawa Mazowiecka w Brzezinach, gdzie wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Teraz S3 zablokowana w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. To po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na wysokości Sulechowa. Do Zielonej Góry jest zwężenie. W Warszawie ostrzegamy. Zablokowany jest pas zjazdowy w ulicę Marymącką w kierunku Upoznania na trasie Broniewskiego-Wisłostrada na S8, gdzie stoi popsuta ciężarówka. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Teraz 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Do Sądu Najwyższego do dzisiaj do 15.30 wpłynęły 104 protesty wyborcze. 46 dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a 58 referendum. Termin zgłoszenia protestów upływa w środę. Sędzia na Sądu Najwyższego i rzecznik tego sądu Aleksander Stępkowski powiedział, że protesty wyborcze mogą dotyczyć dwóch kwestii: przebiegu głosowania albo ustalenia wyników głosowania. Protesty mogą składać zarówno wyborcy, jak i komitety wyborcze, które startowały w wyborach. Premier Mateusz Morawiecki i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki będą reprezentowali Prawo i Sprawiedliwość na jutrzejszym spotkaniu konsultacyjnym w Pałacu Prezydenckim. Poinformował o tym rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że on także będzie obecny na tych rozmowach. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna jutro dwudniowe konsultacje z partiami, których przedstawiciele będą zasiadać w nowym Sejmie w sprawie utworzenia nowego rządu. W Unii Europejskiej nadal bez porozumienia w sprawie zwiększenia funduszy na dozbrajanie Ukrainy z powodu sprzeciwu Węgier. Rozstrzygnięcie nie przyniosło spotkanie ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Luksemburgu. Od miesięcy Węgry blokują zwiększenie funduszu o kolejne 500 milionów euro. Powodem było wpisanie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na tak zwaną listę hańby. Kijów jednak wykreślił już węgierski bank. Teraz jednak Węgry stawiają kolejne żądania. Domagają się gwarancji prawnych, że usunięcie jest trwałe. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut, a już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu roku liczba mieszkań w budowie podskoczyła o ponad 40%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przybywa też pozwoleń na budowę. W kolejnych miesiącach takich danych powinno być więcej, bo rynek jest rozpędzony choćby przez program Kredyt 2% czy dzięki niższym stopom procentowym. Ale czy zwiększenie bazy mieszkań przełoży się choćby na niewielkie zniżki ceny? Tu niestety już zdania są mocno podzielone. Do tego tematu wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia po 18.30. W ciągu ostatnich 8 lat dochody budżetu państwa podwoiły się, między innymi dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Dług publiczny Polski w relacji do PKB wynosi 50%, przy unijnej średniej na poziomie prawie 90%. Tak stwierdził dziś na naszej antenie minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, to pomimo tego, że wydaliśmy ogromne pieniądze chociażby na tarcze, osłony dla przedsiębiorców w czasie COVID-u, ale również na te tarcze energetyczne, bo przecież dzisiaj to, że Polacy płacą za prąd czy za gaz tyle, ile płacili przed kryzysem energetycznym, to jest zasługa ogromnych pieniędzy budżetowych i pieniędzy ze spółek, które pozwoliły zamrozić te ceny. Ustępujący Sejm nie uchwalił przyszłorocznego budżetu. To będzie więc jedna z pierwszych rzeczy, którą będzie się musiał zająć nowy parlament. Kluczowe będzie jak najszybsze dopisanie do projektu planów wydatków państwa podwyżek dla budżetówki, między innymi dla nauczycieli. Tak stwierdził w Polskim Radiu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Parlament powinien zebrać się na swoim pierwszym posiedzeniu. Jak najszybciej rząd powinien być sformowany. Jak najszybciej i jak najszybciej powinny być rozpoczęte rozmowy na temat zmian w projekcie budżetu, który w tej chwili leży na stole, bo obecny projekt budżetu nie uwzględnia tych podwyżek, które politycy trzech formacji obiecywali w czasie kampanii wyborczej. Dodajmy jeszcze, że OPZZ chce też podwyżki świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego do 100% wynagrodzenia. W tej chwili wynosi ono 80%. A 0,1% wynosi strata, jaką notuje główny indeks naszego parkietu WIG20 na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji. Złoty tymczasem dość stabilnie, za franka płacimy 4,70, za euro 4,46, za dolara 4,19, a za brytyjskiego funta 5,12. Jutro zdecydowanie więcej słońca. Po południu na zachodzie i na południu kraju może popadać deszcz. W pozostałych regionach pogodnie i ciepło. Od 10 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 15 w centrum, do 17 na południu kraju, żeby było potwierdzenie tego, że ciepło jutro, wiatr słaby i umiarkowany. Pracę zdalną krytykują prezesi firm, kadra zarządzająca i kierownicza. Tylko 7% szefów uważa, że praca w pełni zdalna stanie się normą. A no właśnie, mimo że powiedzmy sobie tam coś tam, lubimy swoją pracę. No właśnie, 2 2 i 7 3. Lubię swoją pracę, bo... Bo otaczają mnie w niej wspaniali ludzie, jestem uznawana i szanowana, robię co lubię, jeszcze pieniądze się zgadzają, a ima mnie stosunkowo blisko od miejsca zamieszkania. Ale że sztuczna inteligencja da znać, że lubi swoją pracę, to tego się nie spodziewałem. Sickness. jak muzyka w audycji popołudniowej, bo nie tylko samymi informacjami, no nie tylko drogowymi z kraju, za granicę, ekonomicznymi, także sportowymi żyjemy. No i właśnie na styku sportu i organizacji mistrzostw teraz o tym, że w najbliższą niedzielę rozpoczynają się WTA Finals, czyli nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek, oczywiście z udziałem Igi Świątek. Z Cancun w Meksyku, gdzie odbędzie się impreza, docierają informacje, przede wszystkim zdjęcia, że główna arena zmagań ciągle jest w budowie, zatem w związku z tym są obawy, że organizatorzy nie zdążą na czas. No ciekawe, my zapytaliśmy o to ludzi z branży, mówi komentator tenisa w Canal Plus Sport, Żelisław Żyżyński. Myślę, że każdy, kto patrzy na zdjęcia, które docierają do nas z tego pola golfowego przy hotelu Paradisus, pola, które będzie teraz wyłączone, bo tam powstaje kort tenisowy, ma obawy, największe zapewne tenisistki, bo widzimy, że tam beton dopiero jest wylewany, trybuny stawiane i o ile te trybuny postawione zostaną, bo to się robi dość szybko, o tyle no nie jestem budowlańcem, ale mam pewne obawy, jaki będzie stan tej nawierzchni, na której przypomnę 8 najlepszych tenisistek będzie walczyć o zwycięstwo w tak prestiżowym turnieju. Ja bym nie mówił o latynoskiej specyfice. Dziennikarz Przeglądu Sportowego Kamil Wolnicki. Związane z tym, że wszystko jest skończone na ostatni czas. Jeśli miałbym powiedzieć, że mam obawy w związku z przygotowaniem wielkiej imprezy, to powiedziałbym, że mam obawy z przygotowaniem każdej wielkiej imprezy, bo sięgam pamięcią wstecz, to przypominam sobie Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, które odbywały się właśnie w tym mieście oraz w Whistler, gdzie były m.in. skoki czy biegi. Pamiętam dzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, kiedy w tym samym czasie w Whistler Kanadyjczycy z desek zbijali plac ceremonii medalowej. Organizując turniej od tak naprawdę 30 lat, to wątpliwości mam ogromne. Organizator tenisowego Challengera w Szczecinie Krzysztof Bobala. Stan zaawansowania, my oczywiście znamy to tylko i wyłącznie z jakichś przekazów telewizyjnych czy ze zdjęć, ale w momencie, kiedy wiemy o tym, że tam jest w tej chwili plac budowy, kiedy był budowlany, lata w powietrzu, nie wiem jak na to zawodniczki zareagują. Nie wierzę w to, że w te 7 dni uda się te budowy dokończyć. Na pewno w obrazku telewizyjnym to będzie wyglądało nieźle, ale na miejscu myślę, że zawodniczki będą spotykały bardzo dużo utrudnień. Tak czy inaczej, na tym cypelku na pewno będzie bardzo wiało od morza. Wyobraźmy sobie, że taki kort na przykład budujemy w chałupach na kempingu, stawiamy trybuny, to możemy sobie wyobrazić, jakie warunki mogą być w Cancun. Zawodniczki też będą trenować na takich hotelowych kortach w innym luksusowym resorcie, ta nawierzchnia, więc taka sama nie będzie jak ta, którą spotkamy w Cancun. Pamiętam Igrzyska Olimpijskie w Soczi, na które dotarłem do hotelu i okazało się, że w moim pokoju jeszcze układają płytki w łazience. Pamiętam Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, gdzie też wiele rzeczy było kończonych na ostatnią chwilę, jednak wszystkie te imprezy się odbyły, więc zakładam, że podobnie będzie z imprezą w Cancun. Na ostatnią chwilę. Trochę tak po naszemu, prawda? Ciekaw jestem Państwa zdania, bo przecież wiele rzeczy w życiu robimy na ostatnią chwilę. Te relacje, jeśli chodzi o przygotowania do mistrzostw WTA Finals w Cancun w Meksyku, przygotował Krzysztof Łoniewski. A jeżeli chodzi o te rzeczy na ostatnią chwilę, tak się zastanawiam, co tu ostatnio. PIT? Nie, to taki standardzik był. Ale różnego rodzaju opłaty często zapominamy. Co zostawiamy na ostatnią chwilę? Sporo by wymieniać. No mamy czas do 18:00. Proszę próbować. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie. I proszę tego nie odkładać na ostatnią chwilę. Wiadomo, uda się, uda, ale no po co? 2 2 7 3. Never say nothing. pani Anka Anibal w audycji popołudniowej na 16 minut przed godziną 17. Praca hybrydowa, praca zdalna, a może normalnie w biurze już. Czy lubimy swoją pracę? Mimo, że tu można wstawić coś tam, no lubię swoją robotę, bo 2 dwójki i 7 trójek. Ja miałem to szczęście, że robiłem to, co lubiłem, bo jak mówiłem, zajmowałem się instalacjami i najważniejsze to, bo stoi najpiękniejsze, jak skończyłem pracę i na przykład uruchomiłem to wszystko, żeby zaczęło działać bez żadnych problemów, wszystko zaczęło działać. No z dumą stanąłem sobie, popatrzyłem, no i rzeczywiście udało się, działa i koniec, idziemy dalej robić. Nie było takich jakichś bardzo dużych wpadek w ciągu całego życia. Czyli róbcie to, co lubicie, trzymajcie się. Czy w biurze, czy zdalna, czy może hybrydowo jakoś to udaje się połączyć. 2 dwójki, 7 trójek. Lubimy swoją robotę, czy nie? Czekamy na Państwa sygnały. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho, znów rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem, noc zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Aha. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Daria Zawiałów, tak o Hemingway ostatnio, na liście na miejscu 16, 3 do góry. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 81. notowaniu listy przebojów trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut pozostało do godziny 17. Unia Europejska dyskutuje o możliwości ustanowienia humanitarnej przerwy w wojnie na Bliskim Wschodzie. Tymczasem nie ustają izraelskie naloty i bombardowania w Strefie Gazy w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października. Władze palestyńskie mówią już o ponad 5000 zabitych po swojej stronie. Izrael oprócz ostrzału z powietrza rozpoczął ograniczone operacje lądowe, których celem ma być m.in. poszukiwanie ponad 200 zakładników wziętych do niewoli przez Hamas. Relacjonuje Karol Darmoros. Rozmowy unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu to kolejne w ostatnich dniach próby poszukiwania deeskalacji nowej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przełomu nie przyniosły ani unijno-amerykańskie spotkanie w Waszyngtonie, ani szczyt pokojowy w Kairze. Według szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella kluczowe jest teraz dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Będziemy dyskutować także o apelu do ONZ dotyczącym ogłoszenia przerwy humanitarnej, która jest konieczna nawet w celu wydania zakładników. Ataki rakietowe ze strony Hamasu i Gazy muszą się skończyć. Zakładnicy, ludzie, którzy zostali porwani, muszą zostać uwolnieni, co jest oczywiście częścią każdego kroku w kierunku deeskalacji i musimy zacząć myśleć o tym, jak ożywić proces polityczny. A o pomoc humanitarną dla Gazy, w której według tamtejszych władz zginęło już ponad 5 tysięcy osób, apelował dziś w Warszawie ambasador Palestyny Mahmud Khalifa. Jak podkreślał, kluczową rolę powinny tu odegrać Stany Zjednoczone, a Polska może wspierać te dążenia. Jesteśmy za każdy pomysł, aby przerwać tej szalonej wojny przeciwko naszym cywilom. Jeżeli chodzi o to, co wypowiedział pan Borrell, myślę, że najważniejsze w tej chwili ocalić życia ludzi cywilnych w Strefie Gazy. Miniony weekend do Gazy od strony Egiptu i przejścia w Rafach zaczęły docierać pierwsze transporty z pomocą humanitarną. Ale to, jak mówią mieszkańcy Gazy, kropla w morzu potrzeb. O dzisiejszej nocy, tak mówił agencji Reutera, mieszkaniec Khan Yunus, Tarek Salut. Powiedziano nam, że Khan Yunus jest uważane za bezpieczne i wszyscy przybyli tu z północy lub z miasta Gaza. Ale niestety ostatnia noc była najcięższą, jaką tu widzieliśmy. Tymczasem Izrael potwierdził przeprowadzenie, tu cytat, ograniczonych operacji lądowych w Strefie Gazy. Według izraelskiej armii chodzi o likwidację członków Hamasu i szukanie zakładników. W rękach Hamasu pozostaje 222 zakładników, nie tylko obywateli Izraela. Wcześniej New York Times podał, że Stany Zjednoczone opowiedziały się za opóźnieniem planowanej przez Izrael ofensywy lądowej w Strefie Gazy. Miałoby to dać czas i przestrzeń do negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników. Tymczasem izraelska armia udaremniła atak dwóch dronów ze Strefy Gazy, do którego przyznał się Hamas. Oczywiście tej sytuacji będziemy się przyglądać. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone.